یک شاخ گل، برنامه شماره 453. این برنامه با همکاری شهیدی، پرویز یاحقی و جهانگیر ملک تنظیم شده است. آهنگ اصفهان. اشعار متن برنامه از نسیم امیر خسرو دهلوی، گوینده آذر پژوهش. زنت هر شب خیالت راه خوابم، فریبت آرزویت چون سرابم. اگر جویی دلم ای مه شتابی، که آمد بر لب بام آفتابم. گرم خواهی به یاری دست گیری، بگیر اکنون که بگذشت از سرابم. زند تا در دل افسرده آتش، بیا ساقی شرابم ده شرابم. من می شوم از یار جدا، چون کنم دل به چنین روز به دلدار جدا. ابر باران و من و یار ستاده به وداع، من جدا گریه کنم، ابر جدا، یار جدا. Thank you. شکفته نوخیز و هوا خرم و بستان سرسبز، زاغ با روی سیه مانده ز گلزار جدا. نعمت دیده نخواهم که بماند پس از این، ماند چون دیده از آن نعمت دیدار جدا. حسن تو دیر نماند چز خسرو رفتی، گل بسی دیر نماند چو شد از خواب جدا. چه بوی ز وفا نیست پرایان، نشه خار جفا نیست تو را بر بلبل بی برگ و نوا نیست تو را التفاتی به اسیران بلا نیست تو را یا اغیار دل آزار نمی باید Thank you. عاشق بی سر و سامانم و تدبیری نیست از غمت سر به گریبانم و تدبیری نیست خون دل رفته به دامانم و تدبیری نیست شاخ گل شماره 153.